Apa te mendem kangen, kangen sing ning jero dodoku. Kedine rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati. Safari Record Multicolor Video. Lintang sing ono ning wengi gawe kangen ati. Ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endiae esemu gawe bungai atiku. Mung sliramu pepujaning atiku. Ning ati.